Og dermed vi kommet frem til vår lytterrebus. Den blir som vanlig en hard nøtt å knekke, så jeg anbefaler at dere ved radioapparatene finner frem papir og blyant mens vi spiller litt musikk.